do października nie płacić. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0% do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest to wtorek, 9 lipca, minęła 16, serwis Artur Ewertowski. Utalentowany, pomysłowy, pracowity, tak zmarłego aktora Jerzego Sztura wspominają koledzy z planu. Nie będzie przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed komisją od Pegasusa. Były minister sprawiedliwości dostarczył zwolnienie lekarskie. Są kolejne ostrzeżenia przed upałami, tym razem dla północy i wschodu kraju. Niezwykle utalentowany, pomysłowy, pracowity, a jednocześnie pełen poczucia humoru, tak reżyser Felix Falk wspomina Jerzego Sztura. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, reżyser filmowy oraz teatralny, profesor sztuki, pisarz i pedagog, zmarł w wieku 77 lat. U Felixa Falka Sztur stworzył pierwszą ze swoich najsłynniejszych kreacji w filmie Wodzirej. Reżyser wspomina, że aktor był stworzony do ról filmowych. Jako jeden z nielicznych, no i do dzisiejszego czasu był otwarty na kamerę. Co prawda jeszcze jak grał w Wodzirej, no to on grał w kilku filmach wcześniej, ale to było takie jeszcze małe doświadczenie. No ale on doświadczenia nie musiał mieć, bo on miał instynkt prawdziwego aktora filmowego. Był zawsze w takim miejscu, gdzie miał być, wykonywał te ruchy, które powtarzał w dublach, a to bardzo trudne. No nie mówiąc, że był zdyscyplinowany. Jerzy Sztur rozpoczął karierę w Starym Teatrze w Krakowie. Największą popularność przyniosły mu role filmowe. W ostatnich kilkunastu latach zmagał się z problemami zdrowotnymi. Między innymi walczył z nowotworem. Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie stawi się na jutrzejszym posiedzeniu komisji wyjaśniającej inwigilację Pegasusem. Poinformowała o tym przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Poprzedni termin przesłuchania byłego szefa resortu sprawiedliwości wyznaczony był na 1 lipca. Zbigniew Ziobro zmaga się jednak z chorobą nowotworową i przekazał zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem Pegasusa, oprogramowania szpiegującego, umożliwiającego zdalne podsłuchiwanie. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Tropikalne powietrze dotrze także nad regiony północne. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem dla województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Upalnie będzie tam już jutro przed południem. Na pozostałym obszarze Polski temperatura od dzisiaj może już przekraczać 30 stopni. Ostrzeżenia przed upałem najdłużej obowiązują we wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze kraju, głównie tu w części wschodniej, ostrzeżenia o upałach obowiązywać będą do 13 lipca do godziny 20:30. I tutaj jest taka możliwość, że stopień zagrożenia związany z upałami może ulec podniesieniu, jak również to ostrzeżenie może być wydłużone. Mówiła Grażyna Dąbrowska z IMGW. Na zachodzie upalnie ma być do jutra. Tam temperatura maksymalna może wzrastać do 35 stopni. Liczba ofiar śmiertelnych operacji wojskowej Izraela w strefie Gazy może przekroczyć 186 tysięcy. To informacje, jakie publikuje czasopismo naukowe Lancet. Badanie wykazało, że czynniki, takie jak choroby spowodowane m.in. głodem, pośrednio doprowadzą w dłuższej perspektywie do większej liczby zgonów, nawet jeśli wojna się zakończy. W pierwszych miesiącach walk siły izraelskie zablokowały dostawy żywności i wody na terytorium strefy. Równocześnie w ramach bombardowań i ofensywy lądowo-powietrznej zniszczeniu uległa cała infrastruktura cywilna, na co autorzy analizy zwrócili szczególną uwagę. Obecnie jakakolwiek pomoc dociera do mieszkańców wyłącznie konwojami humanitarnymi. Według Ministerstwa Zdrowia kontrolowanego przez Hamas od rozpoczęcia przez izraelskie siły zbrojne działań odwetowych zginęło już ponad 38 tysięcy Palestyńczyków. Wielka wyprawa maluchów pokonała trasę transfogaraską w Rumunii. To kilkadziesiąt kilometrów górskich serpentyn i malownicze widoki. O tym, na czym polega wyjątkowość tej drogi, mówił Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy, odpowiadający za wyszkolenie kierowców. Fenomen polega na tym, że jest to przede wszystkim widokowo piękny odcinek drogi. Nie wspomnę o tym, że jest olbrzymia ilość zakrętów, podjazdy, zjazdy. Coś, co każdy miłośnik motoryzacji, każda osoba, której płynie odrobina benzyny we krwi, na takie miejsca czeka. Benzyna na pewno płynie w żyłach uczestniczek wyprawy. Dobrze, ale dam teraz czadu, jechałam, powoli jechałam. Niesamowita, niesamowita. Co prawda nieprzyjaźnie się z maluchem. Wolałabym tą trasę zrobić innym samochodem, natomiast przeżycia, widoki, stopień trudności, wszystko pierwsza klasa. To jest pokarm dla zmysłów, dla oczu. Genialnie. W sumie 80 Fiatów 126P pokona 3200 km w drodze do Monte Cassino. Celem wyprawy jest zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co ciekawe, w wyprawie maluchów bierze udział załoga Sobiesław Zasada, Longin Bielak. W sumie mają 191 lat. Wspaniali panowie. A teraz już sport, właśnie pierwszy popołudniowy serwis sportowy, Andrzej Grabowski. Dzień dobry państwu. Piłkarsko oczywiście zaczniemy, ale dodajemy piłkarsko skończymy. Zaczniemy oczywiście, bo o 21:00 pierwszy półfinał Mistrzostw Europy. Brulujący Hiszpanie zagrają z Francuzami, którzy na tym turnieju, co tu kryć, raczej nie zachwycają. I we Francji nastroje następujące. Intensywny maraton wyborczy we Francji już zakończony. Teraz kibice znów mogą skupić się na Euro. Niektórzy przyznają jednak, że wieczory wyborcze przynosiły im ostatnio więcej emocji niż mecze reprezentacji. To nie ta sama atmosfera. Będziemy oglądać mecz w telewizji, nawet jeśli ostatnio jest to raczej nudne. Taki komentarz usłyszałem podczas niedzielnego głosowania. Gra Le Bleu nie wzbudza entuzjazmu, Francuzi nie strzelili ani jednego gola w grze na Euro, a gwiazdy reprezentacji nie błyszczą. Komentatorzy pogodzili się jednak z nudną grą trójkolorowych i podkreślają, że na tym etapie turnieju liczy się tylko końcowy wynik. Jeśli się nudzicie, to obejrzyjcie sobie coś innego. Tak na krytykę odpowiada trener Didier Deschamps. Doświadczony selekcjoner, świetna gra w obronie i dobra forma fizyczna piłkarzy. To zdaniem francuskich obserwatorów główne atuty Le Bleu. Słabe punkty liderzy kadry, czyli kapitan Kylian Mbappé i pomocnik Antoine Griezmann. Ten ostatni prawdopodobnie rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Stefan Folzer, Polskie Radio. Z Niemiec, zaraz do Niemiec dojdziemy, ale jeszcze dodajemy jutro drugi półfinał Holandia-Anglia. Transmisja obu spotkań od 21:00 programem pierwszym Polskiego Radia. Z Niemiec do Londynu na tenisowe korty Wimbledonu, gdzie dziś ćwierćfinały i prawdziwa delicja. Lider światowych list Włoch Sinner gra z Rosjaninem Miedwiediewem. Pierwszy set dla Sinnera, po tiebreaku w drugim na razie sytuacja zacięta, choć Miedwiediew przełamał już Sinnera. Patrzymy też na ćwierćfinał u pań. Tu kwalifikantka, sensacyjna zawodniczka, która jako pierwsza od kilkunastu lat przebrnęła kwalifikację i doszła tak daleko, czyli nowozelandka Sun gra z Chorwatką Vekic. Na razie w setach jest remis, ale w tym decydującym Vekic prowadzi 4-0. Dziś do tego jeszcze mamy dla państwa dwa ćwierćfinały. To będzie mecz Włoszki Paolini z Amerykanką Navarro i oczywiście Hiszpana Alcaraza z Amerykaninem Polem. Kolarsko, po dniu przerwy panowie znów w pracy. Słowem trwa 10. etap Tour de France. Etap to sprinterski. Na razie nie dzieje się na nim zupełnie nic. Nie ma nawet żadnej ucieczki do mety. Około 80 km. Na koniec znów piłkarsko, zaglądając na wyspy, bo nowym selekcjonerem reprezentacji Walii został Craig Bellamy. Piłkarz to był naprawdę niezły, trener za to jeszcze niesprawdzony, bo do tej pory i to kilka lat temu trenował jedynie młodzieżówkę belgijskiego Anderlechtu. Jeszcze będziemy w kraju na chwilkę, bo tam transfer poznańskiego Lecha, który zakontraktował podstawowego środkowego obrońcę ostatniej drużyny szwedzkiej ekstraklasy, 22-letniego Alexa Douglasa. O tym futbolu, troszeczkę już lepszym oczywiście, powiemy państwu w studiu Euro po 17:00. Czekam na ciebie, Andrzej, tuż po 5:00, a teraz o pogodzie. Upalny wtorek, tak w skrócie można nazwać to, co za oknem budynku przy Myśliwieckiej i właściwie w całej Polsce. Bezchmurnie i ciepło, tak jest obecnie w całym naszym kraju. Najgoręcej w Poznaniu, blisko 31 stopni, 30 kresek na termometrze w większości kraju. Chłodniej tylko w górach, w Zakopanem 24 stopnie oraz nad Bałtykiem. W pasie od Świnoujścia do Krynicy Morskiej od 22 do 24 stopni, tam mają nieźle. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa ekipa, zapraszamy do Trójki. Melduje się w składzie Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, audycję realizuje, Paweł Turski ją wydaje. Przy telefonie czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i nalegam, żeby z nami zostać co najmniej do 19. Jeszcze raz mówimy dzień dobry i śpieszymy z krótkim resumé tego, co przygotowaliśmy na dziś. W pierwszej kolejności wspomnienie Jerzego Sztura, wybitnego aktora, reżysera, scenarzysty i wykładowcy akademickiego. Pan profesor niestety zmarł dziś w wieku 77 lat. Proszę o Państwa wspomnienia związane z panem Jerzym. W jakich rolach go Państwo zapamiętają? Dziś pierwszy półfinał na piłkarskim Euro. Hiszpanie, grający do tej pory najlepiej ze wszystkich drużyn, spotkają się z Francuzami. Ci z kolei na razie grają tak, że zęby bolą, ale doczłapali się już do najlepszej czwórki. Czy powiedzieli ostatnie słowo? Jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? Kto wygra? Komu Państwo kibicują? 22,7 trójek. W ZD3 podpowiemy dziś także wszystkim odwiedzającym w wakacje Warszawę, jak zboczyć z utartego szlaku turystycznego i zobaczyć miejsca kompletnie nieznane. Rąbka tajemnicy uchyli warszawianista Paweł Kowalik. A Wiktor Strumiło opowie o ostatnich przygotowaniach do rejsu, czy właściwie Flisu, Wisłą z Krakowa w okolice Gdańska. Ta fascynująca wyprawa startuje za 2 tygodnie. A o tym, jak fascynującą rzeką była i jest Wisła, usłyszymy właśnie od Wiktora. To będzie naprawdę świetna opowieść. To jeszcze raz numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Adres e-mail to zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. I zaczynamy od tego smutnego tematu. W wieku 77 lat zmarł Jerzy Sztur, wybitny aktor, reżyser, scenarzysta, pedagog. Był wszechstronnym artystą, do końca życia aktywnym zawodowo. Wspomnienie Jerzego Sztura przygotował Michał Matus. Jerzy Sztur, mimo problemów ze zdrowiem, grał niemal do ostatniego momentu. Pod koniec czerwca odwołano zaplanowane na ostatnie dni tego miesiąca i na początek lipca spektakle Geniusza w Teatrze Polonia. Geniusz miał premierę w lutym tego roku. Geniuszem Jerzy Sztur pożegnał się z widzami. To jest moje życie całe. Wszystko. Pedagogika, głównie pedagogika, którą najbardziej kochałem, bardziej niż aktorstwo. Ja to traktuję jako podsumowanie. To kino dało mu popularność i rozpoznawalność. Nagrywając dubbingową rolę Osła ze Shreka, współpracował z reżyserem dubbingu Bartoszem Wierzbiętą. I był to dla mnie z jednej strony ogromny zaszczyt, a z drugiej strony wielka przyjemność, bo był to człowiek niezwykle utalentowany, tego chyba nie trzeba mówić, ale też bardzo taki ciepły, ludzki, sympatyczny, no fajny po prostu. Wspominam z ogromną przyjemnością i tym większym żalem dowiedziałem się o tym, że już go nie ma z nami. Dziś wspominają go wielkie i wielcy świata teatru i kina. Oczywiście zostało ukłucie. Anna Seniuk. Ale zostaje też radość z tego, że był między nami. Czujesz taką aktorską wdową. Anna Polony. Grałam Ofelię, on był Hamletem. No tego to na pewno nie zapomnę i to bardzo głęboko się wryło w pamięć. Jego siłą ogromną było poczucie humoru. Tomasz Schimscheiner. Niezwykły dystans, niezwykła inteligencja. Może by trzeba było sobie to zabrać ze sobą i jakoś nie przeżywać tego rozstania, żeby sobie przypomnieć jego seksmisję na przykład. Te miejsca, gdzie nas potrafił rozbawić. Sięgając głębiej w przeszłość, zostaje w pamięci też skizem Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Olgi Lipińskiej. Jurek Sztur, śmierć jest strasznie dalekim pojęciem. Ach Boże, jak mi przykro. Bardzo dobrze mi się z nim pracowało. Był bardzo inteligentny, dowcipny, bardzo miły kolega i świetny aktor przede wszystkim. Towarzyszyła mu na scenie wtedy Joanna Szczepkowska. Ja debiutowałam, można powiedzieć, w jakimś sensie z nim. To znaczy grałam taką dużą rolę w skizie. I wtedy przyjechali aktorzy z Krakowa, czyli właśnie Jerzy Sztur i Anna Polony. I myśmy przyglądali się aktorstwu, które oni reprezentują. Jerzy Sztur niewątpliwie wprowadził taką nową jakość aktorstwa. Jego obecność rozsadzała ekran, scenę. On łączył właśnie energię z pewnym smutkiem, z pewną nostalgią. I to jest coś, czego nie ma i nie wiem, czy będzie jeszcze kiedykolwiek w naszym aktorstwie. Jerzy Sztur zagrał w ponad 60 produkcjach. Warto wymienić choćby Wodzireja Feliksa Falka, Amatora Krzysztofa Kieślowskiego czy Seksmisję Juliusza Machulskiego. Debiutował w 1975 roku. Współpracował z najlepszymi reżyserami. Grał między innymi u Andrzeja Wajdy i Agnieszki Holland. Na scenie tworzył kreacje między innymi w Nocy Listopadowej, Emigrantach, Biesach. Grał tytułowe role w Hamlecie i Kontrabasiście. Odniósł liczne sukcesy reżyserując filmy. Zaczął od Spisu cudzołożnic na podstawie powieści Jerzego Pilcha. W 2011 roku zagrał rzecznika prasowego Watykanu w obrazie Habemus Papam, Mamy Papieża, na niego Morettiego. Uhonorowano go między innymi krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Nastro d'Argento, przyznawaną we Włoszech przez dziennikarzy filmowych najlepszemu twórcy europejskiemu. Miał 77 lat. Jerzy Sztur nie żyje. Trudno w to uwierzyć. Na Państwa wspomnienia o panu Jerzym czekamy pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. A teraz Mysłowic w hołdzie dla Jerzego Sztura to utwór pod tytułem Polowanie na wielbłąda z filmu Duże zwierzę. To czwarty w kolejności film wyreżyserowany przez pana profesora. W moim domu mieszka ktoś niepotrzebny nikomu, gdzieś z daleka. ta ktoś, kogo każdy chce dotknąć. Tak niewielu rozumie, gdy on ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Przynosił szczęście, został sam, więc wziąłem go. Szczęścia było więcej. Ucieka tam, gdzie nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Ucieka tam, gdzie to nieważne, jakiego koloru są nasze twarze, gdzie możesz kochać, kogo zechcesz, jak mocno chcesz. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 16:00 wspominamy Jerzego Sztura. Jerzy Sztur, wybitna postać. Bo niestety, ktoś kiedyś powiedział, żeby istniało życie, musi istnieć śmierć, a pana Jerzego Sztura zapamiętam oczywiście z bezbłędnej roli w Seksmisji, no i znakomita rola komisarza Ryby w Killerze i Killerach dwóch. Też go zapamiętam z tych ról, między innymi 22,7 trójek. Czekamy na państwa wspomnienia Jerzego Sztura, a teraz zmieniamy temat. Wracamy do bestialskiego ataku rosyjskiego na Ukrainę, wczorajszego rakietowego. W Waszyngtonie rozpoczyna się dziś szczyt NATO. Tymczasem Rosja próbuje przykuć uwagę świata, intensyfikując naloty na Ukrainę, zapraszając do Moskwy szefa rządu Indii i organizując na Białorusi manewry z udziałem chińskich żołnierzy. Rosja ma też na waszyngtońskim szczycie dwa kraje, które podzielają jej punkt widzenia na konieczność szybkiego zakończenia wojny, niezależnie od strat terytorialnych Ukrainy. To Węgry i Turcja. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Przed dzień natowskiego szczytu rosyjskie wojska uderzyły w Kijów, w tym pociski agresora trafiły w szpital dziecięcy. Łącznie zginęło 37 osób, a 170 zostało rannych. To zdaniem części niezależnych komentatorów przesłanie Moskwy dla państw NATO, że agresor nie ma żadnych skrupułów. Podobnym sygnałem są rozpoczęte wczoraj na Białorusi 12-dniowe białorusko-chińskie ćwiczenia wojskowe. Manewry odbywają się w rejonie Brześcia, w pobliżu granic Polski i Ukrainy. Franek Wiaczorka, sekretarz Swietlany Cichanouskiej, nazywa tego typu ćwiczenia i ruchy wojsk prowokacjami. Absolutnie. Prowokacja. Prowokacja Łukaszenki wobec sąsiadów. Pokazać lojalność Putinowi, zmusić i Ukrainę swoje siły rzucić na północ, ale również kraje sąsiedzi jak Polska, Litwa, Łotwa, żeby zamiast pomocy Ukrainie musieli wzmacniać swoje kordony. Już widzimy także i w Polsce, i w Litwie resursy są rzucone na posilenie tej granicy, a nie na pomoc wojenną Ukrainie, żeby zwyciężyć Putina. To jest strategia skoordynowana razem z Moskwą. na pewno. I myślę, że oni gotowi do tworzenia jakiegoś nowego frontu. Nie ma Putin tej siły, nie ma tej armii. Nawet ma mniej sił niż w 22 roku, kiedy ta wojna się zaczęła. Ale dla psychologicznej presji to działa. Zapewne Pekin zdaje sobie sprawę, że obecność chińskich żołnierzy w pobliżu granic państw NATO i Ukrainy niepokoi sąsiadów białoruskiego reżimu. Jednak przy krytycznej ocenie działań Chin, które forsują swój plan pokojowy uwzględniający interesy Rosji, dr Łukasz Adamski zwraca uwagę, że chińska formuła różni się jednak od tej rosyjskiej. Żądania Rosji są znacznie bardziej radykalne niż Pekinu. Chiny nie są zainteresowane zniszczeniem Ukrainy jako państwa. Chiny są raczej zainteresowane tym, żeby osłabić Stany Zjednoczone poprzez porażkę na Ukrainie, ale też zakończyć wojnę i handlować i z Europą, i z Rosją, i z Ukrainą. Nie Chiny wywołały tę wojnę, nie one popierają jej kontynuację i nawet ten plan pokojowy Chin podkreśla wręcz potrzebę integralności terytorialnej Ukrainy, a jednocześnie uwzględniania jakichś interesów bezpieczeństwa Rosji. A Rosja swój plan pokojowy Ukrainie zaproponowała 2 lata temu, więc jest to de facto zgoda na język rosyjski, na rozbrojenie Ukrainy, na ograniczenie liczebności armii, na straty terytorialne. Władimir Putin odizolowany od zachodniego świata i ścigany listem gończym za zbrodnie wojenne podróżował ostatnio do Chin, Korei Północnej, Wietnamu i Kazachstanu, gdzie uczestniczył w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Miały te wizyty pokazać, że jednak ktoś się z Rosją liczy. W dniach waszyngtońskiego szczytu NATO do Moskwy przyjechał szef rządu Indii. Przypomnę, że niedawno z tak zwaną misją pokojową jeździł do Kijowa, Moskwy i Pekinu premier Węgier Viktor Orban. Jak się okazało, przekazał on do Brukseli informacje o swoich rozmowach z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem. Viktor Orban w liście ostrzegł przed dramatycznymi wydarzeniami na froncie. Podkreślił także, że Władimir Putin jest przekonany, iż zwycięstwo Rosji w wojnie z Ukrainą jest tylko kwestią czasu. Radio Swoboda zauważa, że w dokumencie Viktor Orban wspomniał tylko o stanowisku Wołodymyra Zełenskiego w sprawie negocjacji pokojowych, ale już szczegółowo opisał punkt widzenia Władimira Putina. Maciej Jastrzębski przygotował te relacje. Dzielna Ukraino, broń się dalej. 22,7 trójek, dziś wspominamy Jerzego Sztura. Jadę z przyjaciółmi w kierunku wschodnim do Augustowa, nie znając informacji o panu Jerzym Szturze. Tak dzisiaj śmialiśmy się, że jedziemy na wschód, bo tam jest cywilizacja. Wspominaliśmy seksmisję i jest nam bardzo przykro, że taką wiadomość godzinę później usłyszeliśmy. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Euro 2024. 17 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w eterze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. A nie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij. I potem spadek energii, senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. A z czym kojarzą wam się piłkarskie emocje? Z koszulkami reprezentacji, z przekąskami, z figurkami zawodników. A jak to wszystko to? Allegro Your Season! Bo wszystko, czego potrzebujesz do kibicowania, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Bierzemy się za bary z ekonomią. Kuba Witkowski. Dzień dobry. Ponad 600 spraw, a kilkadziesiąt z nich jest już w sądach powszechnych. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców nie ustaje w batalii dotyczącej małego ZUS-u Plus. To 3-letnia ulga w składkach zdrowotno-emerytalnych, a spór dotyczy długości przerwy uprawniającej do kolejnej ulgi. ZUS uważa, że to 3 lata, ale zdaniem Agnieszki Majewskiej, rzeczniczki MŚP, to 2 lata, co już raz wyrokiem potwierdził sąd. Także sąd wsparł nas. Mamy też jeden wyrok nieprzychylny dla przedsiębiorców, ale tutaj będziemy składać o apelację. Jeżeli nie uda nam się wygrać w apelacji, to pójdziemy oczywiście do Sądu Najwyższego. Agnieszka Majewska przyznała rano w Trójce, że dziś ma spotkanie z prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O czym mieli rozmawiać? Między innymi właśnie o małym ZUS-ie Plusie, ale też chciałam zauważyć, że mamy też pakiet ustawy deregulacyjnej, która jest procedowana i tam rząd zaproponował zmiany, które mają wejść w życie, jeżeli to się uda, od przyszłego roku. No i będą to zmiany korzystne dla przedsiębiorców. Zdaniem rzeczniczki mały ZUS Plus powinien obowiązywać na stałe. 4 na 5. Tylu Polaków deklaruje już kupowanie żywności ekologicznej. Rynek rośnie, przyznaje ze satysfakcją Krystyna Radkowska, szefowa Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Rynek żywności ekologicznej w 2023 osiągnął ponad 2 miliardów złotych i perspektywy są bardzo dobre, bo zawsze gonimy zachód, a na zachodzie są to o wiele większe procenty w stosunku do żywności konwencjonalnej, więc myślę, że w ciągu najbliższych 5, 10, 15 lat będziemy mocno gonić zachód. Dziś to 1% całego rynku spożywczego w Polsce, a co może przyspieszyć ten rozwój? To praca nad świadomością konsumentów, czym jest żywność ekologiczna, czym różni się od żywności konwencjonalnej oraz praca nad świadomością, jak odróżnić w sklepie żywność ekologiczną od konwencjonalnej, czyli nad poszukiwaniem euroliścia, który jest jedynym oznakowaniem certyfikowanej żywności ekologicznej. Bo tylko co czwarty z nas rozpoznaje w sklepie symbol euroliścia, który jest przecież gwarancją jakości bio. I na koniec waluty. Dziś euro kosztuje 4,26, dolar 3,93, funt brytyjski 5,04, a frank szwajcarski 4,38. O czym opowiadał Kuba Witkowski, jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to pogoda dziś po prostu jak drut. 30 stopni i nie chce być inaczej. Taka temperatura teraz na termometrach w większości naszego kraju. Od Słubic po Chełm, od Bielska Białej po Szczecinek. I nie ma się czemu dziwić, bo wtorek bez opadów i bezchmurny. Jeżeli ktoś z Państwa szukałby orzeźwienia, to niższe, ale tylko 5 kresek, czyli 25 stopni temperatury na północy i południu naszego kraju w Zakopanem i na Helu. Kuba Witkowski jeszcze został ze mną w studiu. Wspominamy Jerzego Sztura. Kuba, twoje wspomnienie, jakiś taki kultowy cytat z pana Jerzego? To znaczy, wiesz, my jesteśmy pokoleniem Seksmisji, tak mam wrażenie. To jest taki film, który no po prostu on sam podsuwa pewne teksty takie... I oscarowa rola pana Jerzego, tak, absolutnie. I te teksty adekwatne do sytuacji codziennych. Mm-hmm. No i co ty zapamiętasz do końca życia? Biedne dziecko nie wie, co to tatuś. To jest takie powiedzenie, którego ja często używam właśnie w sytuacji, kiedy no chcę podkreślić, że ktoś jest zagubiony, nie wie, jak się odnaleźć w sytuacji. A mój ulubiony to Jadwiniu, proszę natychmiast rozwiązać tatusia i przeprosić, a państwa wspomnienia 20-27 trójek. Wysłuchałem wspomnień Jerzego Szczura, przygotowanych przez redakcję i osoby, które pracowały wcześniej z panem Jerzym Szczurem. I tak sobie myślę, bo jestem z trochę młodszego pokolenia, jestem rocznik 90. Nie pamiętam tych starszych kreacji i starszych ról, w które wcielał się Jerzy Sztur. Natomiast uważam, że nie można deprecjonować tych komediowych, w szczególności Komisarza Ryby z Killerów, Soboprodukcji, w których stworzył nieprzeciętną, niebywałą postać. Chciałbym zwrócić uwagę, że to fenomenalny artysta, który zapadł też w pamięć młodszym odbiorcom. Something that you know. It hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Trying to exist, trying not to scream. How it does persist. Dwadzieścia jeden i pół minuty zostało do godziny 17:00. Tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy dziś gość, Wiktor Strumiło. Dzień dobry, Wiktor. Dzień dobry. Kilka miesięcy temu pozwoliłeś sobie na telefon do mnie i zaraziłeś mnie przeciekawym pomysłem. Ja to przekazałem dalej do naszej dyrekcji. Dostałeś patronat, myślę, o tym twoim przedsięwzięciu. Więc może sam opowiedz, o co chodzi, bo ta twoja wyprawa, którą szykujesz, jest fascynująca. Tak, planujemy, znaczy to nie jest tylko moja, tylko porozumieniu z kilkoma instytucjami. Jest to wyprawa repliką Szkuty Oskar Kolberg, można powiedzieć, przez całą Wisłę, aż do Bałtyku. Organizuję ją ja z Fundacją Code for Green i Narodowym Instytutem Dziedzictwa. To ja będę tutaj oczywiście kłuł cię pytaniami, czym jest Szkuta? Od tego zacznijmy. Szkuta jest łodzią wiślaną, tak? Jest to konstrukcja, która była wykonywana na Wiśle. pewnie dużo wcześniej, ale tak mniej więcej od XVI-XVII wieku. Szkuty pływały po Wiśle, jako jedne z niewielu pływały do Gdańska i wracały, bo część powiedzmy tych łodzi wiślanych nie wracało do Gdańska z racji swojej konstrukcji, tylko służyły jako przewiezienie towaru, do przewiezienia towaru i tam zostały sprzedawane na drewno. A szkuty były takimi jednostkami, troszkę jakby, jeżeli mogę nazwać tego słowa, lepszymi, bo miały inną konstrukcję, miały dziób i potrafiły wracać pod prąd na żaglu albo ciągnięte przez załogę wzdłuż brzegu, na przykład na Urzecze do Warszawy. Stąd na przykład, bowiem to z rozmowy z tobą, wydeptane ścieżki wzdłuż Wisły. Tak, tak. Kiedyś, także w XVI wieku. Dokładnie. Kiedyś Wisła była taką autostradą w Polsce, w ogóle autostradą tą jedną z większych w Europie. I ruch na Wiśle był dużo większy, tak? To była masa jednostek, które spływały. Oprócz tego spływały też na przykład spławy drzew, różne inne jednostki. No i to życie tętniło. I część tych jednostek właśnie, które spływały z towarem na przykład do Torunia, do Bydgoszczy, do Gdańska, wracało. Wracało i to wciągnięte niestety przez biedną załogę, która te 500 kilometrów na przykład musiała deptać wzdłuż rzeki. Niezła siłownia swoją drogą. Dokładnie. I wtedy większość takich rzek żeglownych też miało takie ścieżki właśnie do burłaczenia, tak, czyli do ciągnięcia tych jednostek w górę. No o tyle mieli lżej troszeczkę, że ten nurt przy brzegu jest lżejszy. Na tych szkutach przewożono oczywiście zboże. Jako historyk wiem, że na tym bogaciła się polska szlachta, ale przewożono także inne, no nie wiem, zwierzęta, przewożono inne towary, ale de facto także Flisacy przewozili ideę, prawda? Tak, dokładnie. Ja zawsze porównuję Wisłę i rzeki tutaj do takiego szerokopasmowego internetu. Kiedyś jak człowiek się rodził w Polsce w jakiejś małej miejscowości, bo nie może nikomu tutaj nie... Nic nie ujmując. Tak, nie ujmując, bo jestem też z małej miejscowości Nowe Miasto nad Plisą, no to bardzo często rodził się w tej miejscowości, tak naprawdę w niej umierał, no bo nie było komunikacji, nie było pociągów, samochodów. A ci ludzie, którzy mieszkali nad Wisłą albo nad rzekami, albo żyli nad rzekami, podróżowali, tak? Się mówi, że Flisaka, bo jak się zaczynała wiosna, nie, trudno było w domu utrzymać, bo on zaraz się zaciągnął na jakiś statek i... No i znaczy tak powiem, ruszył do pracy, tak, ale wracał dopiero jesienią. No, był ciekawy świata. Był ciekawy świata, więc to też porównuje na podstawie Urzecza, tak, czyli tego mikroregionu tutaj podwarszawskiego, od Saskiej Kępy do Ujścia Pilicy. To niesamowita odrębna historia w ogóle. Tak, gdzie ci ludzie podróżując z towarem na przykład do Warszawy, do Torunia, do Bydgoszczy, do Gdańska, oprócz tego, że podróżowali, to jeszcze przywozili z tych miast wszelkie nowości, tak? Bo no tam w Gdańsku to było takie okno na świat. Spotykały się statki z całego świata. Ci ludzie, którzy podróżowali, byli bardzo chłodni nowości i przywozili tutaj do centralnej Polski bardzo dużo różnych wynalazków. Mówi się na przykład, to jest może niepotwierdzone, ale na przykład przywieźli truskawki do nas, uprawy, sady, to też podobno była ich robota. Ich robota, tak? Więc przywieźli wiele rzeczy, których teraz może nie da się odtworzyć, czy to na pewno oni, ale jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak było. Jakiej narodowości byli Flisacy? Flisacy byli Polakami. Głównie. Flisacy byli głównie Polakami, tak. Chyba, że mówimy tutaj o Holendrach, którzy przybyli... A to też jest przeciekawa historia związana z Urzeczem, tak. Tak, którzy przybyli do Polski od północy, tak, podróżowali, a czy oni poruszali się wzdłuż Wisły i później, no, oczywiście wzdłuż wszystkich do rzeczy Wisły, tak, większe rzeki, no i żyli z rzek, tak, no to najtrudniejsze słowo. Meliorowali tak, grunty, siali uprawy, te uprawy zawsze nad rzekami były 3-4-krotnie lepsze niż na tak zwanych górnych polach, ponieważ były non-stop nawożone, czyli ta rzeka wylewała. Ale byli to, tak można powiedzieć, pierwsi ekolodzy, którzy potrafili żyć z rzekami. Oni byli świadomi tego, że przychodzą te powodzie, że przy powodzie przychodzą, odchodzą, budowali się tak, żeby nawet jak ich zaleje, w jakiś sposób ograniczyć te powodzie. No, czyli co, budowali troszeczkę wyżej swoje domy, wzdłuż rzeki? Budowali wyżej, budowali na wzniesieniach ziemnych, tak najpierw kopali jakby... Staw przed domem, tą ziemię wykorzystywali po to, żeby te wszystkie mniejsze wylewy nie zalewały domów. No wiadomo, że trafiały się też te powodzie takie większe, powodzie stulecia, no to wtedy niestety oni też zostali zalewani, też czasami trzeba było ich ratować. Ale nie uciekali, oni byli dosyć uparci i zostawali w tym miejscu, pomimo zagrożenia rzeką, prawda? Tak, tak, po powodziach zostawali, tak. Powiedzmy, jeżeli się ta powódź rzekowa jakaś większa, potrafili się przenieść na przykład na chwilę do sąsiadów ze zwierzętami, albo te mniejsze powodzie na przykład były, domy były tak budowane, że zwierzęta mogli na przykład na strych zaprowadzić i przeczekać te mniejsze powodzie. Olędrzy, czyli blisko do Holendrów. Dobre skojarzenie. Tak. Olędrzy blisko do Holendrów, ale byli to... Fryzyjczycy, ludzie, prawda? Dokładnie. Różnej narodowości, którzy przybywali do wolnej Polski, byli tutaj przyjmowani, nie byli ścigani za swoją religię. I w przeciwieństwie do części... Bo Rzeczpospolita była wtedy bardzo tolerancyjnym krajem. Dokładnie. Bardzo tolerancyjnych, ale była pańszczyzna, o czym zapominamy i... Ale oni pańszczyzny nie odrabiali. Ale oni nie byli, tak. To byli wolni ludzie, więc też czasami drażnili polskich szlachciców, ponieważ no, byli wolni, tak. Ale z drugiej strony byli bardzo takimi no, skutecznymi rolnikami, więc nasza szlachta też ich potrzebowała. Potrzebowała jak najbardziej. I zajęli się oni ziemią, która wcześniej nie była uprawiana, tak? Czyli tak zwanymi nieużytkami nad rzekami, które z góry były skreślone przez naszych gospodarzy ziemskich, a Olędrzy potrafili ożywić, tak, tą przyrodę nad rzeką i wyciągnąć, aż tak w cudzysłowie, i po prostu mieli piękne zbiory, tak? Byli efektywni, w przeciwieństwie do chłopów pańszczyzianych, którzy z kolei siłą rzeczy nie chcieli odrabiać pańszczyzny i byli mniej efektywni, też trzeba nawet należy ich zrozumieć. A czy to nie to, w pewnym sensie tak, ale to chodzi mi tutaj, że ta rzeka dawała te namuły wiślane, znaczy jeżeli mówimy o Wiśle, tak? Czyli użyźniała tą glebę, więc jeżeli chodzi o plony, to tutaj dostawali... Zwrot. Dwu-trzykrotnie więcej, ale byli to też bardzo pracowici ludzie, tak? Bo nawet w lokalnych księgach zarzuca się im, że pracowali w niedzielę, tak? Co było dla części Polaków bardzo niemile widziane, także w niedzielę, że pasowali, ale oni sobie nic z tego nie robili, bo wiedzieli, żeby coś uzyskać, trzeba niestety ciężko pracować i tyle. I tak było. Mieli inne nawyki, chociażby żywieniowe. W domach Holendrów można było napić się naprawdę porządnej kawy. Tak, no byli to wolni ludzie, chłonęli, tak powiedzieliśmy wcześniej, nowości, no i po prostu no, ciężko pracowali, ale też sobie w jakiś sposób, można powiedzieć, dogadzali, tak, no bo stać było ich na to. Dzięki ciężkiej pracy byli troszeczkę bardziej zamożni niż wszyscy w okolicy, więc jeżeli człowiek jest już, że tak powiem, zaspokoi pierwsze potrzeby, może też trochę się... Ale też wiedzieli, co kupić, prawda? Wiedzieli, jak przyrządzić tę kawę, jak ją wypalić, potem jak ją zaparzyć. To też nie było takie proste w XVI czy XVII wieku. Dzięki tym podróżom, dzięki temu, że mogli to zobaczyć w większych miastach, tak? U kupców, u żeglarzy, którzy przybywali na przykład z morza. Jasne. Szafa Gdańska. Już wiemy, skąd trafiała Szafa Gdańska na Mazowsze, prawda? To dokładnie. Też rola flisaków. To też rola flisaków. Tak mówiliśmy, że przewozili zboże, ale też idee, ale też na przykład całe domy były zamiatane na przykład z góry, tak? Czyli podobno one przyjeżdżały jakby już wstępnie zrobione. Dzięki temu to drewno, które płynęło rzeką, pozbywało się naprężeń, jeżeli chodzi o taką technologiczną sprawę. I później tutaj było już tylko kończone przez budowniczych, tak? Czyli budowane były domy w świetnym stanie, więc... Wisła była i dziś jest porównywana, zerkając w przeszłość, do polskiej Amazonki. Co ty na to? Myślę, że tak można porównać. Ja pływam tutaj od 8 lat po Urzeczu, po środkowej Wiśle i dla mnie jest to no, rzeka niesamowita, tak? Jest ona tutaj piękna, jest dzika. Mamy tylko kawałek tej Wisły uregulowany, na szczęście tylko kawałek, tak? Powiedzmy tutaj do mostu południowego. Mhm. Jeżeli wypływamy za Wawę, za most południowy, więc tam już jest ta dzika Wisła, gdzie mamy mnóstwo pięknych, w zależności od stanu wody, ale powiedzmy przy takim niskim stanie jak teraz jest, piękne łachy piaszczyste, no, księżycowy krajobraz, możemy sobie na takiej łasze się zatrzymać. Czasami to są łachy wielkości boiska, tak? Wracamy jeszcze, Wiktor, do tego Urzecza, o którym już sporo mówiliśmy. To tam znaleziono taką szkutę i jej rozmiary no, budzą podziw. Opowiedz o tym, no bo to była jednostka większa od łodzi Krzysztofa Kolumba, który odkrył Amerykę. To niewiarygodna historia. Tak. Szkuta czeska, bo szkutę znaleziono w Czersku, w jednym ze Starorzecz, w takim jeziorku. No, można powiedzieć, że teraz daleko od Wisły, tak, ale ta Wisła się przemieszczała w ciągu tych tam kilkuset lat, nawet kilka kilometrów potrafiła się przemieścić lewo-prawo. I szkutę czerską znaleziono w jeziorku dzięki prywatnej inicjatywie właścicieli tej ziemi, którzy bardzo zadbali o to, żeby ktoś przyjechał, zobaczył, co to jest, tak? Bo wydobyli kawałek drewna. Mhm. I znaczy, podobno to drewno wypływało i tak się zdziwili, że pocięte jakieś kawałki takie, które mogły coś znaczyć, więc wysłali to drewno do Muzeum Morskiego w Gdańsku i się okazało, że mają w jeziorze szkutę. Tą szkutę dwa lata temu albo trzy, ta szkuta została wydobyta, tak? Została to jeziorko woda odpompowana, szkuta została wydobyta i przekazana do muzeum. Niesamowita konstrukcja. Cała dębowa, około 40 metrów, jak dobrze pamiętam, nie chcę pomieszać. Statki Kolumba nie były większe niż 20, tak, dla porównania. Więc to była bardzo duża konstrukcja, która mogła kilkadziesiąt, podejrzewam, ton towaru pomieścić, które zostało spływane spływała ta szkuta do Gdańska. Taką jeszcze niesamowitą rzeczą, którą można znaleźć w pamiętnikach ludzi z tamtego okresu, to jest to, że ci flisacy pływali z prędkością, którą teraz my osiągamy na przykład na silnikach. Potrafili oni wykorzystać te małe powodzie. Czyli powtarzalność tych powodzi małych była co roku bardzo podobna. Czyli nawet były te powodzie nazywane od imienin, potrafiały się w imieniny, tak? Mhm. Śnieg topniał w górach, więc bardzo podobnie ta woda, te fale przybywały i oni po prostu czekali z załadowanymi tymi statkami na to wezbranie. Jak wiedzieli już po znakach na Wiśle, że ta woda idzie, wypływali, napędzali tą szkutę i dzięki temu, że to były jednostki płaskodenne, działał taki mechanizm jak w pływaniu na desce surfingowej. Może nie było to tak efektowne jak na desce surfingowej, ale bardzo szybko. I czyli się ślizgali. Na tej wzgórze fali, tak. Mhm. I potrafili oni dopłynąć do Gdańska, powiedzmy w takim czasie, jak my teraz dopływamy na silnikach. Coś niewiarygodnego. Wiktor, powiedz jeszcze, na co ty chcesz zwrócić uwagę, biorąc się za barystem swoim przedsięwzięciem, bo ty też chcesz spłynąć Wisłę szkutą. Tak, razem z Fundacją Code for Green i Narodowym Instytutem Dziedzictwa, oprócz samego wydarzenia płynięcia Wisłą, chcemy przypomnieć o tradycjach flisackich, o tradycjach właśnie rzecznych, wiślanych. Chcemy też pokazać film Ewy Ewart do ostatniej kropli, w którym notabene miałem przyjemność robienia zdjęć z drona, tak? Jest to film o rzekach w Polsce, w Europie, w świecie, tak? Mm-hmm. Film, którym nie dlatego, że byłem jakoś w nim udział, ale jest niesamowitą opowieścią o rzekach i pokazuje, jak łatwo zniszczyć, ale też jak można pomóc rzekom, tak? Na przykład na przykładzie albańskim, gdzie grupa ludzi uratowała wiosę. Rząd Albanii planował zbudowanie około 30 tam na samej wiosie i do rzeczach, a grupka ludzi, można powiedzieć, od grupki ludzi to się zaczęło, bo później cały kraj w jakiś sposób lobbował za tym, żeby tych tam nie budować. Zaangażowali oni swoich celebrytów, to wszystkich, co mogli. Dostali wsparcia od dużych korporacji później i udało im się uratować tą rzekę. Niesamowitą, piękną rzekę wiosę. Więc my też ratujmy Wisłę, bo myślę, że takie też jest twoje przesłanie. Dokładnie. Jednym z elementów flisu będzie badanie czystości rzeki, tak? Dzięki tutaj wsparciu takiej akcji Wpływowi. Wiktor, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas i przyszedłeś do Trójki. Będziemy śledzić twoją wyprawę, kibicujemy ci, jesteśmy jej patronem, więc będziemy z tobą w ciągłym kontakcie. Powodzenia, chłopie. Dziękuję serdecznie. Powinienem powiedzieć nie dziękuję, bo wody mało w Wiśle, więc będzie wyzwanie. Do usłyszenia.